se vrlo ugradi. Dvara to je. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٍ قَامَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ أَوْ بَرَابَرْدِي دُوَارَ أَمْرَيْنِ جَهَوَا رَفَدَ أَوْ نَصَبَ دَا رَفَ أَوْ نَصَبَ دُوَارَ بَرَابَرْدِي فَإِخْتِيَارِكَ في مثل زيد قام وعمر اكرمته فمثل لدي تركيب كيت زيد قام وعمر اكرمته خبره من پوشی کنه مراد د مثل زيد قام نه مراد په مثل دي ترکیب سره هر هغه ترکیب دي چې کلا عطب شی اغا جمله چه پا حقی که اغا اسم واقعی چه پا مزان دم ما ازمر عاملوهو علا شریف تبسید بکیده ایو بلا جمله بانده چه اغا جمله اغا ذات و وجهین وی زو جهتین وی یو جهت د اسمیت په اعتبار د مبتدا باندې او بل جهت د فعلیت په اعتبار د سره د خبر سره نو عطف په کبرا باندې تقاضا د رفع کوي او عطف په صغرا باندې تقاضا د نصب کوي او ترجیح اهدهما لپاره په اخر باندې نوي سوانه پوښتنه مراد د مثل زیدن هر هغه ترکیب دی چې کله عطف شي هغه جمله چې واقع دی هغه اسم چې په مزان د ما ازمر عامله علی شریط تفسیر کې دی دا واقع شي په عطف شي په بل جمله باندې چې هغه جمله ذات وجهین وی یو جهت د اسمیت په اعتبار د مبتدا باندې او بل جهت د فعلیت په اعتبار د سمانه د خبر باندې نو عطف په کبرا تقاضا د رت کوي او عطف په صغرا باندې تقاضا د نسب کوي او ترجیح اهدهما له په اخر باندې نشور کېدله په دې مقام کې سوال دا واردېږي چې عطف په صغرا باندې نسی کیږي ځکه صغرا مشتمل له ځکه چې صغرا مشتمل له په هغه ضمیر باندې چې راجع دی مبتدا ته او په معطوف کې ضمیر نشته دی خبره باندې پوهېږي که نه سوال واردېږي چې عطف په صغرا باندې نسی کی زګه صغرا مشتمل لپاره ضمیر باندې چا عائد دی چاته مبتدا ته او په معطوف کې ضمیر نشته دی جواب دا دی ضمیر عام دی کلب زنوی او که تقدیرن وی عدل ته اگر که ضمیر لفظن نشته دی لیکن ضمیر تقدیرن نشته دی نا تقدیر د عبارت به داسې شي زید قاما و عمرا اکرمته عنده یا اکرمت و عمرا اکرمته فی داره وای په دې معنی تاسو به سوال دا واردېږي چې په دې مقام کې دې اختیار درفوي مصنف خوایي چې یستوي الامران رب او نصب پکې دواړه برابر دي نو معترض اعتراض کوي چې په دې صورت کې د رفع مختار وي رفع دې مختار ځکه دې مختار وي چې دلته په صورت د رفع کې سلامتی ده د حذف نه کله چې دې مرفوع شي دایسن ندل تا سلامتی دا حزب و دا تقدیر مرازی او دا قرینه مرجحه درفی ده پوئی کن جواب داده چستا خبر ٹک ده خو سلامتی دا عن الحزب دا معارض ده دا قرب دا معطوفنا علیه السلام یعنی پا صورت درفی که خو سلامتی عن الحزب ده خو لیکن دا معارض دا د قرب د معطوفنا علیه سره چې په صورت د نسب کې په صورت د نسب کې معطوف معطوفنا علیه ته نږدې دی نو دا سلامتی علی الحزب معارض د قرب د چا سره د معطوفنا علیه سره سلامتی علی الحزب دا معارض دا د قرب د معطوفنا علیه سره دلته په صورت د نسب کې چې کله دا منصوب شي دا اسم نو معطوب معطوفن علیه ته قریب دی وایي که نه بیا سوال واردېږي چې تفاوت نشته دی په مابین د صغرا او د کبرا کې په قرب او په بعد کې دی کې هېڅ فرق نشته دی په مابین د صغرا او د کبرا کې په قرب او په بعد کې بلکه کبرا هم غیر مفصوله ده کبرا هم چه ده؟ لیکن سفصل نشته ده جواب دا غی نداده چه عدم تفاوتو عدم پر ما بین ده صغرا او ده کبرا کی پا قرب او پا بعد کی دا پا اعتبار ده منتحا ده جمله تینو سره ده او پا اعتبار ده مبدی ده جمله تینو سره نبی صغرا قریب ده و کبرا بعید ده خبر ما نپوی تاسو دل تا تاسو صغرا و پیجنه یا کبرا و پیجنه دا زیدون نده کنه دا کبرا ده پوی کنه پوی او قام بسی کل زان ترا واخلی نبی دا صغرا ده لکه قام فعل لی او زمیر بکی دیگه فعل لی نبی د سر د فاعل نبی دا جزء د چانه د زید نن د صغرا ده دا د کیو پیجن چې خبر د باندې نه راځي صغرا غما ده د کبرا کما یاده نو زیدن قام ک ټول را واخلو به دا کبرا ده او که صرف قام را واخلو صغرا ده نو سوال باندې اوس پوه شوی سوال دا ده چې په ما بین د صغرا او د کبرا کې تفاوت نشته په قرب او په بعد کې بلکې کبرا هم غیر مفصوله ده نو موږ جواب وکړو چې د عدم تفاوت په قرب په مابین د قرب نه عدم تفاوت په مابین د صغرا او د کبرا کې په قرب او په بعد کې دا په اعتبار د منتها د جملتینو سره دی او په اعتبار د مبدی د جملتینو سره نبی صغرا قریبه ده او کبرا بعیده ده سبحانه پوش شو کنه ویجب النصب بعد حرف شرط و حرف التخزیز واجب ده اسم واجب ده نصب په هغه اسم کې چې هغه واقع شي په مزان د ما اضمر عامله علی شریطه التفسیر کې کله واقع شي بعد حرف شرط و حرف التخزیز چې دی واقع شوی پس د حرف شرط او پس د حرف تخزیز نه معنی زکی واجب النصب واجب دی نصب په هغه اسم کې چې واقع شوی په مزان د ما اضمر عامله علی شریط تفسیر کې پس د هر په شرط او پس د هر په تهذیز نه خبره پوهی کنه حروف تهذیز چې اغا حل الا لولا او لو ما دي نو دلته چې کله د هر په شرط او د هر په تهذیز نه رستو دغه اسم چې په مزان د ما عزمر عاملو علی شریف تفسیر کې دا واقع شي نو دغه اسم کې به نسب واجب وي دغه پوهیږي نسب به ځکه واجب وي چې حرف شرط او حرف تهذیز دا نه داخليږي مگر په فعل باندې وجوبن حروف شرط و حروف تخزیز دا پا چا داخلی گی؟ دا پا فعل بانده اجوبان داخلی گی او دلتا فعل ملفوظن نشته ده نپتا وده گی دلچه دلتا فعل مقدر ده سالو گوری لکا این زیدن ضربتهو ضربکا دا مثال دا حرف شرط ده مثال دا حرف شرط ندلتا فعل مقدر ده لچه ده فعل مقدر نتقدیر ده عبارت ده سه ده این ضربت زیدن ضربتهو ضربکا نا آغا این ضربتا فعل تشه ده مقدر ده کن ده مقدر و اللہ زیدن ضربتهو دا مثال دا حرف تخزیز ده مثال چا ده؟ حرف تخزیز دلتا فعل مقدر ده تقدیر ده عبارت دسه ده چه اللہ ضربت زیدن ضربتهو خوشو پا دیمانه؟ وليس ازيد ذهب به منه فالرفع غرض المصنف بدي عباره سرا دف دوي تراز دا سوال دار چې مخکې دا خبره ذکر شوله اغه اسم چې په مزان د ماوز مر عامله على شريط تفسير کې کله چې واقع شي پس د چانه کله چې دا واقع شي پس د استبهام نه نو آل د پای کې اختیار د نسبی اول ورځ دا قاعده تیر شوی وه هغه اسم چې په مزان د ما ازمر عامله کې علی شریف تفسیر دا واقع شي پس د حرف استبهام نه نو آل د پای کې اختیار د نسب دی آل د نسب مختار وي ندا قاعده است منقوز شو ف ازید ذهب به باندې ازیدنا ذهب به باندې زکا دلتا زیدن دا پس د حرف استبهام نه واقع دی خبر معنی پوی کنه سرد دین پدی کی تعین درف دی دلتا اختیار د نسب نشته دی سوال څنګه شو سوال نو تام د فعل نسب سے دا مختار دی نا سوال دا دے چی دا خبر مخی ذکر شولا چی اسم مذکور یعنی اغا اسم چی فمزان دا ما ازمر عاملو علا شریط تفسیر کی کل چی واقیشی پس دا حرف استبهامنا نفا آغی کی اختیار دا نسب دے دا قیده مخی تیرشی ہوا کس کاز دین ترازی قال تويلو وبعد هر ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي والاستبهام مخك دا خبرا شوا چه اسم ومزان دا ما ازمر عامله على شريط تفسير كي چه كلا واقعش فست حرف استبهامنا نباغي كي با نصب اختیار وي نو دا قاعده د منقوش ولا په ازید ذهب به باندې زکه چې زیدان دلته واقع دی پس چانه د هر په استبهام نه سره دینه چې دلته تعین درف دی دلته شه دی تعین درف دی مصنف رحمه الله جواب کو په دې عبارت سره ولیس ازید ذهب به منه چې ازید ذهب به دا د باب د ما ازمر عامله على شريط تفسير د قبلينه نه ده خبره پويږي زکه نه ده زکه شرط په ما ازمر عامله کې دا ده چې مفسر به ممکن التسليط وي خبره مخکې مونږ کله وا چې شرط په ما ازمر عامله کې دا ده چې مفسر به ممکن التسليط وي چې مفسر په پای باندې مسلط کول ممکن وي او فعل دلتا چې هغه څه شه دی زهبه دی دا ممکن التسليط نه دی زګه چې زهبه فعل لازمی دی زهبه فعل لازمی دی او د عمل د نسب بنا بر مفعولیت نه کوي فعل متعدی دی نو عمل د نسب بنا بر مفعولیت نه کوي د دې وجه نه تعین درته دی سوال واردی سوال داده چه دل تا دی او زهبا مقدر کرده شی سی دی مقدر کرده شی او زهبا دا متعادی شی زهبا بی متعادی دی جواب داغی نداده چه او زهبا پیل مجهول لی او زهبا پیل مجهول لی دی هم عمل دنس بنابر مفعولیت نکی ندیر خودی ما بعد کم را غلوی نغه هو مفعول ما لم یسم فاعله وی اغه مرفوع بے سوال واردیگی پکار دادا چه دل تر دی یو مناسب اخر مقدر کرده شی دا زوحبا چه کم مناسب ده چه اغا ازحبا ده سشه ده؟ ازحبا ازحبا پسیلی ده معلوم بانه وارا ازحبا بانه بوی چه اغا ازحبا ده یا یو لابسو ده داده مقدر کرده شی نو بابا دشه شی منصوب بشی سوال واردیگی فکار دادا چه او مناسب آخر ده مقدر کرده شی چه اغا اصحاب ده یا یولاب سو ده جواب داده چه گور مراد مناسب نه اغا ده چه اغا با مرادب ده فعلی مذکوره وی ای بسوی ده مرادب با ده فعلی مذکور وی یا با اسره لازم وی خسرد اتحاد د مسند الیه نه چې مسند الیه به په دواړو کې مسند الیه به څه وي ده اتحاد به متحد به وي او دلته اسناد او دلته اتحاد د مسند الیه نشته دلته اتحاد د مسند الیه نشته نر په واجب ده په ازیدون کې رب څه شه ده رب واجب ده مې سوال واردی چه تا خوبه دی اسم پا مزان دا ما ازمر عاملهو علا شریط تفسیر کی کلچ پا دی که دوار قرنی مصححی موجود شی قرنه دا نسب و قرنه دا ربعه دا دوار قرنی دا مصححی موجود شی خیل لے کنه دی لیکن قرنه مصححه دا رب اقوابی دا قرنی مصححی دا نسب نا نو آل تا اختیار برا پیده نستا دا قاعده منقوش شا پا کل شئین فعلوه پی زبوره بانده نبغن نپوی دا قاعده دی منقوش شا پا دی قول دا باری تعالی بانده چه کل شئین فعلوه پی زبوره زکا دا لدی قبیلی نده اچھے دی دا لدی قبیلی نده سرد دینا پدی کې تعین دره پدې پدې کې شه ده تا خو نه چې اختیار دره پې به وي یعنی رب د مختار وي حالان کې په کل شی ان کې رب چې کم د مختار اند بلکې تعین دره پې ده سوال ما نه را پوښتو کې ته مقرر کما ها یو پېره وې مکانه سوال ګور داده چې تا دا خبره مخکې وکړله اسم پمزان د ما عزمر عاملو علا شریط تفسیر کی چې دا کله اچی شي دا په دې کې دواړه قرینه مصححه موجود شي قرینه مصححه د نسب هم وي او قرینه مصححه د رفع هم وي لیکن قرینه مصححه د رفع اقوا وي د قرینه مصححه د نسب نه نو البته به اختیار د رفع وي یعنی اغا اسم مرفوع ویل با مختار بی تو ببی دا؟ مختار ببی نو دا قاعده منقوش شلا پا کل شئین فعلوه پی الزبور بانده ولی زکا چه دا دا دی قبیلی نده حالان که دل دا تعین دره پیده تا شه ده؟ اختیار دره پی نده بلکه تعین دره پیده مصنف رحمه الله جوابك وليس از وكذلك كل شيء فعلوه بالزبور دغشان دغشان عبارت لفظ معنا من گوگل کوم نکلا وليس ازيد ذهب به منه معنا من خاجي دا سوال برسو کو اغلا پز معنا پات شو دا بو ولي مصنف رحمه الله جوابك فوليس زيد ذهب به منه سرا ا د مخکری اعتراض نه چې دا ازیدون زهبه به دا د ما اوز میرا عمل هو علا شهری تفسیر د قبلی نه نده او جا منگا مخی ذکر کلکانه وجه داوان چه شرط پا ما اوز میرا عمل هو که داده چه مپسیر و باکی ممکنو تسلیم دوی نو بیا سوال وارده دا مخیلی سوال چه من کم مکو چه ایسم چه پا مزان دا ما اوز میرا عمل هو علا شهری تفسیر که کل چه پایه که دوار قرنه مصححه موجودی شی لیکن قرینه مصححه در رفع اقوابی در قرینه مصححه در نسب نه نو آل تا اختیار در سوی در رفعیوی نو دا قاعده دی منقول شله پا کلش انفعالو پی زبوره بنده زکدار دی قبلی نده او سر دینه چه پده که تعین در رفع ده نو مصنف جوابه که وکذالک کلش انفعالو پی زبوره دغشان کلو شین فعلو پی زبوری دا هم دا قبلی دا ما اوز میرا عاملهو علا شری تفسیر ننده لکسن چی ازیدون زهبه به من هونو دا غشان دا هم دا باب دا قبلی دا ما اوز میرا عاملهو علا شری تفسیر ننده ولی زکا شرط پا ما اوز میرا عاملهو که داده چه پیلی مپسر با ممکن تسلیت وی پیلی مبصر با ممکن تسلیت او دلتا فعل ممکن تسلیت نده زکر که چرت دا فعل ممکن تسلیت شی نو معنا بیدای شی خان کل شین پی زبالو کل شین پی زبوری فعلو کل شین پی زبوری نو پا دی صورت که فساد دا معنی لازمی گی فساد دمانی بیدا شو چی فعلو کل شئین فی الزبوری دی هر شئی پا زبور که کرده حالان که زبور چی کم ده دا خو محل دا افعال العباد نده صحیبی چی کمی دی دا خو محل دا افعال العباد نده بلکه دا محل دا فعل دا کرامن کاتبین ده پا زبور که لگل چوک کئی؟ کرامن کاتبی نی کئی دا خود ملائکو کار ده دا غی فعل لی او دلیل پی دا قل دباری تعالی ده چه و کل صغیر و کبیر مستطر هر وڑو که گناه لی گناه پایی کسی شویده؟ لیکلی شویده نو ما تین دا غی اعتراض مذکورانا جواب که چه کل شین فعلو پی زبوری دا د باب د ازمار علا شریط تی تفسیر د قبلی ننده زکنده چه شرط پا موز میرا عملوی که داده چه پیلی مپسیر با ممکنو تسلیت وی او دلتا پیل ممکن نده ممکنو تسلیت نده زکا چه زبر دا محل چه چر تا پیل ممکنو تسلیت شی چرتا پیدا ممکن التسلیل شی نبی با معنی دسی شی که فعلو کل شین فی الزبوری نپساد با معنی که لازمی گی پساد پساد با معنی که داده چه هر شی چه کم ده فعلو کل شین فی الزبور هر شی ده پی زبور که کڑه ده زکا چه زبور محل ده افعال العباد نده بلکه زبور چه کم ده دا محل د پار د فعل د کرامن کاتبین پیگه نه پا دلیل دا قول دا باری تعالی بانی چه و کل صغیر و کبیر مستطر نماتینو فرمان و کذالک کل شین دا غرنگ کل شین فعلو بی زبوری دا د باب د ازمار علا شیر تفسیر نه نده و نهو الزانیتو دا به بل دفع دا اعتراض ده آقا با انشاءالله به سباکو سبق گرانی گی خواه انشاءالله اگر سبق گران ده و بل وقتم لگ پاتی ده ختمی گی نم خیلم ده تا مذبیر انشاءالله سباکوی نم